وطلع الوجود من طريق الطريق عمدنا وقدم له أزواجه وقطعه الله بين أمرها وقطعه وكيلا المغضوب عليهم يهود بقوله تعالى ومنهم من لعنه الله الغالب عليه والضالين النفعان بقوله تعالى فدلوا من قول ودلوا أثناء وقلوا بها مرحوم يسجي ويقال المغضوب عليهم الأبصار والضال والجاعلين بالله لأن الأولى ما دام من وفق للجمع بين ما مات الحقيق ذاته والخير للأمل به كوريا ضالين ضالين دی وجہ ضالین حمزہ نال پڑھے بالحمزہ دا کیا مطلب بنے الف نو حمزہ نال بدل کے پڑھیا گیا نا علی لغت من جدہ فی الحرب من التقاء ساکنین وقال آخر امین فزاد اللہ ما بیننا بودا وفاقا لیکن یسن چل جاتا ہے دلال کا, تو اس میں بہت بڑا حفاظت ہے. فضیلے کا ارتکاب کر بیٹھے بندہ, یہ بھی دلال ہے. اکبر القبائر شرک ہے, اس کا ارتکاب کرے تو پھر بھی دلال ہے. لہذا ادنا اعلیٰ کے درمیان بڑا فاصلہ ہو گیا نا دلال میں. سبحان اللہ. یہ تو اپنا مختار جو ہے وہ بیان کر دیا کہ غضب جن پہ کیا گیا ہے وہ بھی عام مراد ہو گئے اعتقاد کے لحاظ سے یا عمل کے لحاظ سے. جو راہ راست سے ہٹنے والے ہیں بھول کے یا جان بوجھ کے, تو اس میں بھی ادنا اعلیٰ کے درمیان بہت بڑا فرق آ گیا. تو ہر قسم کو دلال سے تعبیر کیا جائے گا. صغیرہ کا ارتکاب, کبیرہ کا ارتکاب, کفر کا ارتکاب, شرک کا ارتکاب, یہ سارے اس میں آ گئے. مختار یہ ہو گیا کہ عام ہے یہاں پر. باقی بعض حضرات نے کہا ہے کہ مغضوب علیہم سے خاص یہودی لوگ جو ہیں وہ مراد ہیں, غالین سے خاص نصارہ جو ہیں وہ مراد ہیں. کیونکہ قرآن پاک میں یہود کو لعنہ اللہ غاضب علیہ سے تعبیر کیا گیا ہے, اور نصارہ جو ہیں تو ان کو قدلو من قبل وادلو بصیرہ سے تعبیر کیا گیا ہے. لہذا مغضوب علیہم یہودی ہو گئے, غالین جو ہیں تو وہ نصارہ ہو گئے. باقی یہ پھر جملہ یہودی مغضوب علیہم ہیں لیکن نصارہ پر غضب نہیں, ان کی نفی کا اصل لازم آ گئی. اسی طرح نصارہ گمراہ ہیں لیکن یہودی گمراہ نہیں, ان کی نفی کیسے لازم آ گئی. اس لیے اثر کرنا یہود میں مغضوب علیہم کا اور نصارہ میں غالین کا, یہ خلاف ہے ظاہر ہے. اس پر اشکال یہ ہوگا کہ قیلا سے ذکر کیا ہے, کلمہ تمریض کا ہے, جبکہ مرفوع حدیث سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغضوب علیہم یہود ہیں اور غالین نصارہ ہیں. جواب یہ ہے کہ سرکار بعض اوقات تمثیل کے طور پر ایک چیز ذکر فرماتے تھے, حسر مقصود نہیں ہوتا تھا. جو یہ قائل ہیں وہ حسر کے دعوے دار ہیں, اس لیے حدیث پاک سے ان کا توسف جیسے یہ مناسب نہ ہوا. اور بتلاتے ہیں اپنے طور پر کہ اگر یہ تفصیل کر دی جائے, تعویل کر دی جائے, تو یہ بھی جائز اور مناسب ہوگی. جیسے اپنی تفصیل جو ہے اس کو بیان کر رہے ہیں نا, بنفسی لفظوں کو دیکھتے ہوئے یہ بھی جائز اور صحیح ہو جائے گی. مغضوب علیہم سے مراد کیا ہو جائیں, عاصی, اور ضالین سے مراد جاہل ہو جائیں. کیونکہ منہم علیہم میں دونوں آ گئے نا, جن کو باری تعالیٰ کی طرف سے نیک اعمال کی توفیق بھی نصیب ہوئی اور حق کا عقائد جو ہیں ان کی توفیق بھی نصیب ہوئی. جو عقائد حقہ سے برگشتہ ہو گئے وہ غالین ہو گئے, جو اعمال سیاح صالحہ سے برگشتہ ہو گئے تو وہ مغضوب علیہم ہو گئے. غیر فساق فجار جو ہیں تو ان کو مغضوب علیہم سے تعبیر کر دیا گیا, اور جو عقائد کے لحاظ سے بھٹکے ہوئے ہیں تو ان کو غالین سے تعبیر کر دیا گیا. منہم علیہم میں دونوں چیزیں داخل تھیں, تو پھر غیر المغضوب علیہم اور غالین میں ان کا خلاف ہو گیا. تو لہذا مغضوب علیہم فسق فجور اور اسیان میں مبتلا ہونے والے لوگ ہو گئے, اور ضالین میں جو غلط عقائد اپنانے والے لوگ ہیں وہ ہو گئے. یہ تاجے یہ ہو گیا. تو مطلب کیا ہوا, ایک ہے حتمی تفصیل, وہ تو قرآن کی قرآن کے ساتھ یا حدیث مبارکہ کے ساتھ ہوگی. ایک لفظ کے عموم اطلاق کو دیکھتے ہوئے کہہ دیا جائے کہ یہاں یہ معنی ہوگا, اسے تعویل کہا جاتا ہے. تو لہذا یہ تاجے اپنے طور پر یہ تعویل انہوں نے بیان فرما دی. دلال کیا ہے, عدول کرنا صحیح راز سے چل آمدن یا قدم, اور اس کے لیے عرض عزیز ہے, بڑی وسط ہے اس میں, اور تفاوت اعلیٰ کے درمیان کثیر ہے. یہ تو کیا مختار دلال میں اور کہا گیا ہے اور دو علیہم یہودی ہیں کیونکہ باری تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کچھ وہ ہے جن میں لعن اللہ وغضب علیہ اللہ نے ان سے لعنت کی اور غضب فرمایا. بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ مینم قرآن کا حصہ ہے حالانکہ مینم قرآن میں نہیں ہے. تو یہ دوسرا نسخہ فیہم ہے لقول تعالیٰ فیہم لعن اللہ. یہ بہرحال بیدار یہ لہرامت کی اپنی عبارت ہے قرآن پاک میں مینم نہیں ہے اور پی ایم والا نسخہ زیادہ مناسب ہے. باری تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ فرمایا ملانا اور دعا لین نصارہ واسف اور باری تعالیٰ کے قبل اور ان قبل اس سے قبل گمراہ ہو چکے اور پتیروں کو گمراہ کیا جسے قدر ہو گیا مرفوع طور پر بھی مرضی ہے. اس میں اشکال یہ ہوگا کہ قیلا سے جو ذکر کرتے ہیں تو یہ تفسیر ضعیف ہوتی ہے. تو ادھر لوگ کدھر اشارہ کیا اور ادھر قدر ہو گیا مرفوعاً یہ کہہ دیا ہے تو پھر یہ نبی پاک کی تفسیر ضعیف ہو گئی اپنی بذاوی کی وہ کبھی ہو گئی اور معتبر ہو گئی. جواب کیا ہے کہ آپ طور مثال بیان فرما رہے ہیں نہ کہ حسر اور یہ قائل ہیں یہ حسر کے مدعی ہو گئے اور تازے ہو مناسب ہے یہ کہ کہا جائے کہ مغضوب علیہ مختار ہیں اور دعالین جاہل باللہ کیونکہ من علیہ کون ہے جس کو توفیق دی گئی ہے اجتماع کی درمیان معرفت حق لے جاتے ہی کے اور خیر کی واسطے عمل کے معرفت حق میں لے جاتے ہی کہا ہے اور خیر کے بعد عمل دے ہی کہا ہے. مطلب کیا ہوا معرفت حق کی توفیق دی گئی اور معرفت خیر کی توفیق دی گئی لیکن حق کی معرفت لے جاتے ہی اور خیر کی لیل عمل لے ہی کیونکہ اعتقادات جو ہوتے ہیں وہ آپ مقصود بذات ہوتے ہیں اللہ واحد حی علیم سمیع بصیر یہ عقائد بذات خود مقصود ہیں. اسی طرح نماز اچھی چیز ہے روزہ اچھی چیز ہے حج زکات اچھی چیز ہے جناز چوری ڈاکہ قتل وغیرہ بری چیزیں ہیں ان سے بچنا اچھی چیز ہے. پھر وہاں یہ معرفت حاصل کرنا کافی نہیں ہوتا ہے عمل جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ معرفت الحق لے جاتے ہی کہ یعنی عقائد جو ہیں تو وہ بذات خود مقصود ہوتے ہیں تو ان کی معرفت لے جاتے ہی بن گئی اور باقی جو امور خیر ہیں تو ان کی اس لیے تاکہ عمل ان پہ کیا جائے. جو مختل ہو اس کی دو قوتوں میں سے ایک عاقلہ سے یا عاملہ سے جو مخل ہے عمل میں وہ فاسق ہو گیا مغضوب علیہ ہو گیا فاسق اور باری تعالیٰ کے قاتل کیا تمہیں جو عمدن قاتل ہو. کیا فرمایا غضب اللہ علیہ من یقتل مومنا متعمدن فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا وغضب اللہ علیہ. تو یہ غضب کا لفظ اس کے حق میں فرمایا پتہ چلا کہ سیان کی صورت میں باری تعالیٰ کا غضب جائے تو وہ بندے پر نازل ہوتا ہے اور جو مخل بالعلم ہے تو جاہل اور فعال ہے واسق اور باری تعالیٰ کے ماذا باد اللہ کے دلال حق کیا ہو گیا عقائد صحیح پھر دلال کیا ہو گیا عقائد صحیح سے بھٹکنا گیا. قرآت شادہ بیان کرتے ہیں متواتر قرآت کیا ہوگی ولین یہ التکا ساکن ہے پہلا مدہ ہے اور دوسرا مدغم ہے. اس کو کیا کہتے ہیں التکا ساکن اللہ دہی پہلا مدہ ہو یا ماقبل مقصور یا الف ماقبل مقصور اور دوسرا مدغم ہو تو یہ التکا ساکن ہے اللہ دہی ہو گیا یہ ٹھیک ہوتا ہے. اور غیر ادے کیا ہے کہ پہلا مدہ نہ ہو یا دوسرا مدغم نہ ہو پھر وہاں حرکت دینا پڑتی ہے التقاء ساکن عین سے بچنا پڑتا ہے. یہ التقاء ساکن عین جو ہے اللہ دہی ہے لہذا یہ مخل نہیں ہے فصاحت بلاغت کے اس کو اپنے حال پر رکھنا ٹھیک ہے لیکن بعض نے مطلقا التقاء ساکن عین سے گریز کیا اللہ غیر حدے ہی تو بجائے خود جب اللہ حدے ہی کو برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ غیر حدے ہی کو کیسے برداشت کریں گے. انہوں نے پھر یہاں حملے سے تبدیل کر دیا الف کو ولد علین اس طرح پر وہ پڑھتے ہیں پھر اور پڑا گیا غلط کو الین ساتھ ہم لے کے اوپر لغت اس کے لیے باغچہ جس نے کوشش کی ہے بھاگنے میں التکا ساکن سے آگے آمین اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اسم الفعل ہے استجب والا معنی اس کا ہے جس طرح مایا پال ہوتے ہیں ہے ہاتھا شتانا سرانا حیاحل وغیرہ تو یہ ہماری ماضی کے معنی میں آ جاتے ہیں اسم لیکن معنی امر یا ماضی والا جو ہے وہ ہو گیا تھا امر استقبال کے لیے ہو جاتا ہے تین میں سے ایک زمانہ مقترن ہو گیا معنی کے ساتھ اس پر اشکال یہ ہوگا کہ پھر کیا ہوتا ہے بات اللہ مانن فی نفس ہی مختار بیاض لذمنت صلاح اور اسم کیا ہوتا ہے جیسے معنی پہ دلالت کرے کہ وہ تین میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقترن نہ ہو پھر فعل ہے تو اسم نہیں ہو سکتا اسم ہے تو فعل نہیں ہو سکتا یہ کیا مطلب کہ اس میں فعل بن گیا جواب کیا ہے یہ لفظ لفظ کے مقابل موضوع ہوتا ہے مثلا آمین استجب کے مقابل موضوع ہے اب استجب تو مکرون زمانے کے ساتھ کوئی نہیں نا آگے اس کا معنی جائے وہ مکرون زمانے کے ساتھ ہے نا اسی طرح ہے ہاتھا باودا کے معنی میں ہے یعنی باودا کے لفظ کے مقابل موضوع ہے آگے باودا کا لفظ ہے وہ زمانہ ماضی جائے تو اس کے ساتھ مکرون ہے اسی طرح حیا حل ایتے کے لفظ کے مقابل موضوع ہے وہ آگے استقبال والے زمانے کے ساتھ مکرون ہے یہ لفظ کے مقابل موضوع ہے اور وہ مقترن زمانے کے ساتھ نہیں ہے تو لہٰذا اس کو اسم کہنا صحیح ہو گیا اور جو معنی ہے وہ آگے فعل ہے کیونکہ وہ اپنے جس معنی پر دلالت کر رہا ہے اس میں زمانہ پایا گیا ہے سبحان اللہ آمین اللہ کو آرڈر دیا جا رہا ہے استجب قبول کر کیا جواب ہوگا پھر سنا چلا دے ہو یہ کوئی آپ بھی سوچتے کرتے ہو امر اور دعا لفظ ایک ہو جائے ہوں نا ارادے کے لحاظ نال فرق پی جانا یہ سیگا امر والا ہوگا لیکن جب اپنے آپ کو کمتر سمجھے آدمی اللہ کی ذات کو عرف اعلیٰ سمجھے پھر دعا بن جائے گا یہ امر نہیں بلکہ دعا کے معنی میں ہو جائے گا جس پر پیش کرتے ہیں استجب کے معنی میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معنی کے بارے میں سوال کیا تو کیا فرمایا افعل اس طرح کر جو یہ میں نے عرض پیش کی ہے وہ قبول فرما یہ افعل ہے مطلب ہوئی ہوگا قبول کر جو عرض پیش کی گئی ہے یہ وہ نہیں یاد الفتح یہ علیحد ہے یہ حدیث نہیں ہے کی نف سے حکم اس کا بیان کر رہے ہیں کہ آمین نون ساکن پڑھا جائے گا یا اس پہ حرکت پڑی جائے گی تو آمین اگر نون ساکن رکھ کے پڑھو پھر التکا ساکن ہے اللہ غیر حد یہ ہو گیا پہلا تو مدعا ہے لیکن دوسرا مدعم نہیں ہے اس طرح التکا ساکن ہے اللہ غیر حد ہی آ گیا تو صورت میں پھر دست یہ فتح دینا جائے تو وہ لازم ہوگا تاکہ التکا ساکن عین سے گریز ہو اس طرح عین تو اینا بنا دیا گیا ہاؤ لا اے کسرہ دے دیا گیا تاکہ التکا ساکن عین کا لازم نہ آئے اللہ غیر حد ہی پھر یہاں بھی بولے یاد الفتح آمین اس طرح فتح کے ساتھ پڑھا جائے گا اور قرآن اس میں بیان کرتے ہیں کہ آمین اس طرح بھی پڑھا گیا ہے اور امین اس طرح بھی پڑھا گیا ہے آمین میم مشدد اگر پڑھ دو پھر اما یا مقصد کرنا ہو گیا پھر آمین قصد کرتے ہوئے اسم فاعل کا جمع کا صیغہ بن جائے گا تو یہاں میم مخفف ہے الف الف جائے اس میں صرف یہ ہے کہ کبھی مد کے ساتھ پڑھی جائے گی کبھی کسر کے ساتھ امین آمین. معنی دونوں کا وہی سجب والا جو ہے یہ ہوگا, اور دونوں طرح کا تلفظ جو ہے اس پر یہ دلیل دی ہے یرحم اللہ عبدن قال آمین, اس سے پتہ چلا آمین پڑھنا ٹھیک ہے. یہ قول کس کا ہے؟ یرحم اللہ عبدن قال آمین مجنو صاحب کا ارشاد ہے, ادھر مجنو ہے ادھر اس کا قول حجت ہے. مجنون لیلا کیا کر مجنون ہے, نصیب سے ہی تو بڑا دنا ہے. جب یہ لیلا کی محبت میں بالکل مستغرق ہو گئے اور ہر کام کاج چھوٹ گیا, تو اس کے والد کو مشورہ دیا گیا کہ بیٹے کو مکہ شریف لے جاؤ, کعبے کے پاس دعا قبول ہوتی ہے تو وہاں دعا کرواؤ کہ محبت لیلا کی ختم ہو جائے, اس سے تو یہ کام کاج بھی بن جائے گا, بیکار ہو گیا, ہر وقت لیلا لیلا ہی کرتا رہ جاتا ہے. وہاں لے گئے تو وہاں کہا بیٹے دعا کرو کہ اے اللہ ارے نہیں من ہو گیا, لیلا کی محبت سے مجھے بچا اور راحت پہنچا. تو اس میں دعا یہ کی لا تسلبنی حبہا ابدا یرحم اللہ عبدن قال آمینہ, اے اللہ کبھی بھی اس کی محبت مجھ سے سلب نہ کرنا, اور جو آمین کہے اللہ اس پر بھی رام کرے. تو بظاہر مجنون تھا لیکن ادھر بڑا ہوشیار ہے, وہاں بھی یہ دعا کر رہا ہے. اگر وہ خوشی میں لی گئے تو اس کا قول حجت ہو گیا, آمین پڑھنا یہ بھی ٹھیک ہے. دوسرے شاعر نے کہا امین فزاد اللہ واغین نابودہ, اللہ ہمارے درمیان دوری کو زیادہ کرے, دوری میں اضافہ فرمائے. آمین بعد میں کہی جاتی ہے, دعا پہلے مانگی جاتی ہے, تو یہاں آمین پہلے ہو گئی ہے اور دعا بعد میں مانگی جا رہی ہے. یا تو یہاں دعا پہلے جو مقدر ہے اس سے اس کا تعلق ہے, جو بعد والی ہے اس کے ساتھ نہیں, یا چونکہ بہت زیادہ دلچسپی تھی دعا کی قبولیت کے ساتھ اس لیے امین پہلے کہہ دیا, دعا جو ہے وہ بعد میں ذکر کی جا رہی ہے. اب یہ قرآن پاک کا حصہ ہے یا نہیں, تو فرمایا لیس من القرآن وفاقا, اس پر اتفاق ہے سب قرآن کا, یہ فاتحہ کی جز نہیں ہے. اور پہلے یہ لکھی بھی نہیں جاتی تھی, تو بعد میں پھر یہ لکھی گئی, لیکن رسم خط ہے اس میں فرق کر دیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ فاتحہ کی نہیں ہے. اس انداز میں لکھنا کہ فرق نہ ہو سکے قرآن پاک کے الفاظ میں اور اس میں, یہ ٹھیک نہیں ہے. بریک کر کے لکھ دیتے ہیں, اردو رسم الخط میں لکھ دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اصل فاتحہ کی جلد نہیں ہے, لیکن صرف یہ پڑھنی چاہیے تاکہ تاکید ہو جائے کہ باری تعالیٰ ضرور ہماری اس التجا کی شرط قبولیت بخشے. اس کو مہر سے تعبیر کیا گیا ہے, جس طرح مہر اور پھر تحریر جو ہے اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی ہے, محفوظ رہتی ہے ظاہر ہونے سے بھی. تو گویا یہ بھی مہر ہوگی رب العالمین کی طرف سے کہ بندہ جب دعا کے بعد آمین کہتا ہے تو وہ الحمد للہ محفوظ ہو جائے گی, اور باری تعالیٰ ضرور اس پہ قبولیت کا اثر جو ہے وہ ظاہر فرمائے گا. آگے حکم اس کا بیان فرماتے ہیں, یہ قول الامام ویظہر بھی فی الجہریہ, امام بھی کہیں مقتدی بھی کہیں, اور سری نماز میں سرن پڑھا جائے, جاری جائے تو اس میں جارن پڑھا جائے, یہ دعویٰ ہو گیا. یقول الامام ویظہر بھی فی الجہریہ, سے امام بھی کہے اور جہریہ میں جہر کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس پر دلیل دیتے ہیں کہ وائل ابن عجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے یہ فاتحہ شریف, کے ولد والین سے پہنچتے تو قال آمین فرفع صوته, آپ آمین فرماتے اور آواز جو ہے وہ بلند فرماتے. لیکن اس میں آواز بلند ہونا یہ تو ثابت ہوا, امامت کرتے ہوئے آپ آمین کہتے تھے وہ تو ثابت نہ ہوگا نا. دعوے میں تو یہ بھی داخل ہے, یقول الامام, امام دے تو وہ بھی کہے, تو پھر یہاں اس پہ بھی جس پر استدلال ہے وہ کس طرح پر پایا جائے گا. سبحان اللہ. تو بعض نسخے جو ہیں تو ان میں یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب امامت فرماتے تھے تو اس وقت سے یہ آمین کہتے اونچی, تو اس لحاظ سے پھر یہ استدلال جو ہے وہ کام ہو جائے گا. خالی اتنی بات ہے کہ سرکار آواز وارے بلند فرماتے تھے تو اس سے نہیں استدلال کام ہوگا. یا یوں کہہ لیا جائے کہ کان اداکار آولت والین, تو پھر یہ عام ہو گیا, نماز میں پڑھتے, باہر پڑھتے, امامت کی صورت میں پڑھتے, اکیلے پڑھتے, تو پھر عموم کے لحاظ سے بھی ثابت ہو جائے گا کہ امام جو ہے اسے بھی کہنا چاہیے. اناف کا نظریہ یہ ہے کہ امام چونکہ خود دعا کر رہا ہے اس لیے پھر اس کو آمین کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مقتدی جو ہیں تو وہ اپنا توافق بیان کرنے کے لیے آمین کہیں کہ ہم بھی متفق ہیں اس کے ساتھ. ہماری بھی عرض یہی ہے کہ یہ حاجت جو ہے پوری کی جائے. باقی امام صاحب کی طرف سے اتنے منصوب ہے کہ سرے سے نہ کہیں, لیکن یہ ٹھیک نہیں. مشہور یہی ہے کہ سرن کہا جائے, کیونکہ یہ دعا ہے اور دعا میں اصل یہی ہے کہ وہ دل میں کی جائے, سری طور پر کی جائے. اور دلیل میں عبداللہ ابن مغفر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایتیں پیش کی جاتی ہیں. باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ آپ جہرن آمین فرماتے ہیں. چونکہ آپ تعلیم امت کے بھی پابند ہیں نا, اس لیے کبھی کبھار آپ زور کی نماز میں جو صورت ملاتے ساتھ فاتحہ کے اس کی آیت ایک دو اونچی پڑھ دیتے, اثر میں پڑھ دیتے, تاکہ پتہ چلے کہ میں کون سی صورت یہاں پہ پڑھ رہا ہوں. تو آپ تعلیم کے طور پر بعض اوقات آمین اونچی کہہ دیتے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں مقتدیوں کو آمین کہنی چاہیے. اس طرح پر یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ سنت نماز کی یہی ہے کہ آمین جائے وہ اونچی کہی جائے. سبحان اللہ. والمعموم یومن معہ, مقتدی کو بھی ساتھ آمین کہنی چاہیے. اس پر یہ دلیل دی سرکار کا فرمان ہے, جب امام الدعالین کہے تو تم آمین کہو, کیونکہ فرشتے جو ہیں تو وہ آمین کہتے ہیں, تو جس کی آمین موافق ہوگی ملائکہ کی آمین کے ساتھ وہ پھر الگ موافق کرتا میں دم میں اس کے اگلے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے. تو توافق جو ہے زمانے کے لحاظ سے مراد ہے کہ جس وقت میں وہ آمین کہتے ہیں تم بھی اس وقت آمین کہو, یا جس طرح ان کے آمین کہنے میں خلوص ہے نیک نیتی ہے تم بھی اسی طرح اخلاص کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ کہو گے تو پھر تمہارے گناہ بخشے جائیں گے. اس سے پتہ چلا کہ جو مقبولان بارگاہ ہیں نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ دعا مانگنے کا یہ فائدہ ہو گیا نا کہ ان کی دعا تو رد نہیں ہوگی, پھر اس کی بھی کٹھی ان کے ساتھ پیش ہو رہی ہے تو پھر اس کی بھی رد نہیں ہوگی جس میں پیچھے پڑ چکی ہو. پھر والے ضالح کا شوریہ تل جماعت, اسی لیے بعض جماعت نماز پڑھنے کو مشروع ٹھہرایا گیا ہے نا, کیونکہ اکٹھی جب پیش ہوں گی تمہاری تعالیٰ کی شان کریم اس لیے بعید ہے کہ چھانٹی کروانا شروع کر دے کہ مقبول بندوں کی نمازیں وغیرہ رکھ لو تو دوسروں کی رد کر دو. نہیں بلکہ قبول ہوں گی تو اکٹھی, رد ہوں گی تو اکٹھی, تو مقبولوں کی تو رد ہوں گی کوئی نہ, ان کی برکت سے پھر ناقصوں کی جائیں تو وہ بھی قبول ہو جائے گی. اسی طرح یہاں بھی ہو گیا. اور سورہ فاتحہ کی فضیلت جائے تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیب نے کعب رضی اللہ عنہ کو فرمایا, یہ چونکہ سید القراء ہیں اور آگے معلم ہیں اس لیے پھر ان کو اہمیت سورہ فاتحہ کی جائے وہ بتلائی جا رہی ہے کہ یہ ایسی صورت ہے کہ تورات انجیل اور قرآن میں اس کی مثل جو ہے تو وہ حاضر نہیں ہوئی ہے. سبحان اللہ. اسی لیے اس کو فاتحۃ الکتاب بھی اور ام الکتاب بھی کہا گیا ہے. اور مولانا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ جائیں تو وہ اس کی تفسیر سے لگ جائیں گے, اتنی جامعیت جب اس کے اندر پائی گئی ہے. سب الوسانی تو ساتھ آتے ہیں جو کہ اس لیے سبا کہلائی, اور تکرار ان کا نماز میں کیا جاتا ہے, فرض ہیں, فطر ہیں, سنتے ہیں, نفل ہیں, ہر میں پڑھی جاتی ہے, لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. تو اس لحاظ سے تکرار کی بنا پر مسانی سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے. یہ باری تعالیٰ کی ثنا پر مشتمل ہے. الحمدللہ ہے اللہ کا محمود ہونا ثابت ہو گیا, رب العالمین, رحمان رحیم, مالک یوم الدین ہونا, آگے اياک نعبد معبود ہونا, مستعان ہونا, اهدنا من هادي ہونا, منعم ہونا, تو یہ صفات پر ساری حمد پر مشتمل ہیں. اس لحاظ سے اس کو مسانی کہا گیا کہ ساری ثنا پر مشتمل ہیں ساتوں آیات جائیں تو. والقرآن العظیم تو یہ جز پر کل کا اطلاق کر دیا گیا ہے, کیونکہ جز ایسا عظیم ہے جو قرآن پاک کے معنی مغز پر مشتمل ہے, تو گویا یہ قرآن عظیم بن گیا. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم بیٹھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, فرشتہ آپ پہ نازل ہوا اور عرض کیا اکشر بنورحم, دو نوروں کی بشارت قبول کرو جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں اور کسی نبی کو آپ سے پہلے نہیں دیے گئے, ایک فاتحۃ الکتاب اور دوسرا سورہ بقرۃ کی آخری آیات, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. تو یہ دو نور ہیں, یہ لو بشارت ان کی قبول کرو. تو ظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے کے ذریعے سورت فاتحہ نازل ہوئی اور یہ بقرہ کی آخری آیات ہیں تو نازل ہوئی, حالانکہ وہی لانا قرآن پاک کا یہ تو جبریل امین علیہ السلام کا کام ہے, تو گویا وہ فرشتہ ان کی شان بیان کرنے کے لیے نازل ہوا ہے, نہ کہ آیتیں لے کر نازل ہوا ہے. آیتیں تو پہلے سے اتری ہوئی ہیں, پھر ان کی شان وہ بیان کر رہا ہے کہ یہ دونوں نور ہیں. مطلب کیا ہوگا, جو پڑھے گا تو وہ نوری بن جائے گا اور گناہ ان کے جائیں تو باری تعالیٰ معاف فرما دے گا. لن تکرا حرف من ہا الا اوتی تہو, حرف تو ال کی الف ایک حرف ہو گیا, لام دوسرا حرف ہو گیا, ہے نہیں ان میں تو مدعا کوئی نہیں, پھر برا کیا ہوگا جب مطالبہ ہی کوئی نہیں کہ کیا کر, پوری کیا چیز ہوگی, ملے گا کیا. یہ حرف کا نہ بھی مانا جائے تو وہ یہاں پر مراد نہیں ہے, مراد یہاں کلمات ہیں. پوری کلام کو بھی حرف کہہ دیا جاتا ہے, لن تکرار اہدنا حرف ہو گیا, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, لا تؤاخذنا ان نسینا اخطأنا, لا تحمل علينا اصرا كما حملت في, ایک ایک آیت بھی حرف کہلاتی ہے. یہ لغوی معنی کے لحاظ سے ہے, جو زبان کی طرف سے ادا ہو, منہ کی طرف سے ادا ہو, یا ایک پورا حصہ بن جائے کلام کا, یہ معنی ہوا یہاں پر. یہ اصطلاح نہ بھی یہ حادث بدت اصطلاح ہے, کلمہ کیا ہے, قسم کتنے ہیں, اسم فعل حرف ہو گیا تو اسم منصرف ہو گیا, غیر منصرف ہو گیا, مورب ہو گیا مبنی, یہ بات بھی نبی اصطلاحات ہیں, یہاں وہ مراد نہیں ہے. اور شان یہ بیان کی کہ اگر کسی کے خلاف عذاب کا اتنی فیصلہ جائے وہ ہو چکا ہو, لیکن ان کا بچہ مکتب میں پڑھے, الحمدللہ رب العالمین, باری تعالیٰ تو اس قوم پر سے 40 سال کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے. اس روایت کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ موضوع ہے, تو یہ بہت شرین کرام بالعموم علماء کلام میں سے ہوتے ہیں, تو یہ حدیث کے فن سے ذرا بے توجہ ہوتے ہیں, اس لیے پوری طرح روایات میں چھان پھٹک کیا وہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آیا یہ قابل استدلال ہے یا نہیں ہے. یہ موضوع قسم کی روایت ہے. تو جس نے وضع کیا اس سے پوچھا گیا کہ یہ حرکت تو نے کیوں کی ہے, تو اس نے کہا لوگ لگے ہوئے تھے ابو حنیفہ کی فقہ میں اور دوسری طرف تو قرآن کی طرف توجہ نہیں تھی, اس لیے میں نے یہ کوشش کی ہر صورت کے بارے میں اس طرح کی روایتیں گڑ دی تاکہ وہ قرآن کی طرف راغب ہوں اور مائل ہوں. تو پھر جو ان کھڑی ہوئی روایتوں میں سے یہ بھی ہے کہ مکتب میں بچہ پڑھتا ہے تو باری تعالیٰ 40 سال کے لیے عذاب اس سے اٹھا لیتا ہے. میں نے اسی طرح کر آگے حکم بیان کیا تو مبنی آ سکتا پر یہ بھی ساکن نون بھی ساکن بنتے کا ساکن ہے نہ غیر ادے ہی ہو گیا نا, پھر نون کو فتح دے دیا گیا انتقاد ساکن ہے ختم کر دیا گیا. تو اسی طرح یہاں بھی آمین اس میں پڑھا جائے گا. آئیے ہے اس کے الف کی مد بھی اور کسر بھی آمین اور امین دونوں پر آخر پڑھا گیا ہے. آمین کی دلیل کیا ہے؟ اس طرح دوسرے نے کہا امین فضاد اللہ بہن بہت ایسے ہی ہو, اللہ ہماری دوری کو زیادہ کرے. بولے سب قرآن, یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے لکھتے ساتھ لیکن مضمون ہے صورت کے ساتھ. اس کے بعد سکھلایا مجھے جبریل امین علیہ السلام نے آمین پڑھنا وقت فارغ ہونے میرے گئے فاتحہ کی قراءت سے. تحریر پر غور ہوتی ہے اور اس سے ضائع ہونے سے بچاتی ہے, تو یہ بھی گویا اسی طرح دعا کو ضائع ہونے سے بچاتی ہے, اللہ وہ محفوظ ہو جاتی ہے. اور اسی کے معنی میں وہ قول ہے مولا رضی اللہ عنہ کا کہ آمین بندے کی دعا کو پر اس نے مور لگائی ہے, ختم فرماتا ہے. یکون الامام امام کہے اور جان کرے ساتھ اس کے جاری میں. آمین کہتے اور آواز بلند فرماتے امام ونیفہ سے مروی ہے کہ نہ کہے امام, لیکن مشہور یہ ہے کہ آہستہ کہے بلند نہ کہے. سرکار سے ثابت ہو بھی سی اگر تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ آپ کا معمول مبارک یہ تھا. بعض اوقات تعلیم کے طور پر آپ بلند آواز سے کہتے تھے. جس کی آمین نہیں کی آمین سے موافق ہو گئے. بہت سی چند منظم میں تو سمراج کیا ہوتے ہیں سوائے جو کبائر ہیں بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں. پھر ماں تقدمہ عام لفظ کیوں ذکر کر دیا جاتا ہے؟ غیر مومن کی شان یہی ہے کہ اس میں ہوں تو صغائر ہوں, کبائر گناہ ہونا مومن کی شان کے لائق ہے نہیں ہے. ایسی صورت کی کہ نہیں نازل کی گئی سوال ہیں جن کا تکرار کیا جاتا ہے. یہ 7 آیتیں ہیں جو ثناء باری تعالیٰ پر مشتمل ہیں اور یہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے. ماباد کی طرف مضاف ہو گیا, الف اس میں اشباع کی ہو گئی تو بے نا, یعنی اس زمانہ میں کیا حضور کی بارگاہ میں موجود تھے. آئے آپ کے پاس ایک فرشتے اور عرض کیا بشارت قبول کیجیے تو حضوروں کی جو آپ کو دیے گئے ہیں پڑھو گے کوئی حرف اور نسل, مگر یہ کہ آپ کو بتا کیا جائے گا ان جو آیت بھی پڑھو گے تو اس کا جو مفہوم مطلوب ہے تو وہ آپ کو اللہ عنایت فرما دے گا. سر قوم کو بیچے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو حتمی طور پر پڑتا ہے. بچوں کے بچوں میں سے فل کتاب مکتب میں قاتل کی جمع کتاب اور مکتب کا معنی کتاب, تو یہاں مکتب والا معنی مراد ہے. مکتب میں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اور باری تعالیٰ اس بچے سے سنتا ہے, کھا لیتا ہے ان سے عذاب اس کے بدلے میں 40 سال کے لیے. بس اکٹھے پہ ہو.